قال عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Kur'an-ı Kerim'de onun misli gibi bir şey vardır, onun gibisi indirilmiştir dediği bu mübarek surenin tefsirine, bu mübarek surenin içerdiği faydaları zikretmeye sizlerle beraber başlıyoruz. قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِنَّ خلاصة القرآن الكريم في سورة الفاتحة. بعض العلماء demiştir ki Kur'an-ı Kerim'de zikredilenlerin tüm zikredilenlerin özeti Fatiha'dır. وخلاصة الفاتحة في البسملة. Ve Fatiha'nın özeti de besmeledir. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: لماذا المسلم يبدأ الأشياء الطيبة العبادات بالبسملة؟ Evet, ilk mesele şudur. Müslüman şahıs neden güzel işlere, ibadete besmeleyle başlar? Bismillah, لأن المسلم حينما يقول بسم الله يعني استعين بالله. Müslüman kişi Bismillah dediğinde şunu demek ister, şunu ifade etmek ister. Der ki ben Allah'tan yardım alarak başlayayım. فإذا كان حياة المسلم مبنيا على الاستعانة بالله فإنه المؤمن. Zira kişinin hayatı, tüm hayatının tüm evreleri, her şey, hayatındaki tüm alanlar Allah-u Teala'dan yardım istemeye üzerine kurulmuşsa o kişi gerçek manada mümindir. فمن استعان بالله فقد أقام التوحيد واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. Kim Allah'tan yardım isterse tevhidi gerçek manasıyla yerine getirmiş ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuştur. الفائدة الثانية في بيان معنى اسم الله جل وعلا الله. İkinci fayda ise Allah Teala'nın Allah isminin manasını açıklama hususunda olacak. ذكر بعض أهل العلم أن كلمة الله اسم جامد أي ليس له ليس مشتقا من معنى. بعض العلم أهل الله اسمين جامد olduğunu yani o şekilde olduğunu hiçbir mastardan hiçbir kökten türemediğini söyler. ولكن الصحيح أن هذا الاسم العظيم هو مأخوذ من آلهة يأله فهو مألوه فمعنى الله أي المعبود. Ancak sahih olan görüş ise bu ismin elehe yelehu fiilinden türediğidir. Yani bunun manası da me'luh yani ma'bud, ibadet olunan demektir. قال ابن عباس الله ذو الألوهية. İbn Abbas demiştir ki Allah uluhiyet sahibi olan demektir. وهذا دليل على أنه له معنى. Bu da bu ismin bir manasının olduğunu bize gösterir. كل أسماء الله جل وعلا وصفاته راجعة في المعنى إلى هذا الاسم. Allah Teala'nın tüm isimleri ve sıfatları mana itibariyle bu isme döner. الفائدة الثالثة: فائدة اقتران الرحمن الرحيم بسم الله. Şimdi zikredeceğimiz fayda Rahman ve Rahim isimlerinin Allah ismiyle bir arada zikredilmesi ile ilgili olacaktır. المسلم حينما يقول يا الله يا حي يا قيوم يتذكر أنه استعان بالله الرحمن الرحيم. Her mümin ya Allah dediğinde, mümin kimse ya Allah dediğinde, ya Hay dediğinde, ya Kayyum dediğinde şunu hatırlar: o Rahman ve Rahim olandan yardım istemektedir. فَإِذَا اِسْتَيْقَنَ الْمُسْلِمْ اَنَّ الرَّحْمَانَ الرَّحِيمُ هُوَ الَّذِي يُسْتَعَانُ بِهِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهِ أَبَدًا. Şayet kimse bilirse yalnızca Rahman ve Rahim olandan yardım istenilmesinin gerekliliğini bilirse, bu kişinin kalbinde bu karar kılırsa artık o kimse ne yapmaz? Başkasına iltifat edip yönelmez. هَؤُلَاءِ الَّذ۪ينَ يَسْتَغِيثُونَ بِغَيْرِ اللّٰهِ يَسْتَغِيثُونَ بِالرُّومِ بِالْمَوْلَوِي بِالنَّقْشَبَنْدِي بِفُلَانِ لماذا يستغيثون بغير الله؟ لأن الشيطان يقول أن الله ليس راضيا عنك، فإذا علم أن الله هو أرحم الراحمين وأرحم من الأم وأرحم من الأب وأرحم من الشيخ، إذن يطلب منه جل وعلا. تشكي مثمر رحمن ورحيم طوان الله ورقبت ندان أولي لاردان جلال الدين الرومي دان نخشبندي دان yardım ister. Çünkü şeytan onlara der ki Allah Teala senden razı değildir. Ama onlardan razıdır. Bu yüzden onları ne yap? Onlardan yardım iste. Halbuki insan bilse ki o Allah Rahman ve Rahim'dir. Kuluna annesinden daha merhametli, şefkatlidir bilse, kul o yardım istediklerini bırakıp yalnızca Allah'tan yardım talebinde bulunur. El-mesele-tür-râbi'e metâ yekûlul insân بسم الله الرحمن الرحيم. Dördüncü mesele, insan ne zaman Bismillahirrahmanirrahim der? ومتى يقول بسم الله فقط. Ve ne zaman sadece Bismillah der, yani Rahman ve Rahim'i söylemez. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن من أول السورة. نبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم من سورة başından okuduğunda بسم الله الرحمن الرحيم dediği sabit olmuş. Yani Rahman ve Rahim ile beraberinde söyler. وكذلك كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الرسائل. Aynı şekilde yazmış olduğu mektuplarında Besmele ile, yani Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştır. Amma ma siwa hazeynil mevzi'eyn fahasbe ilmiyel qasir lem yesbut fihi hadithun anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki yerin dışında, bu söylemiş olduğumuz iki yerden başka hiçbir yerde Nebi aleyhissalatu vesselamın benim şu andaki kısır olan ilmime dayanarak söylüyorum bunu, hiçbir yerde Rahman ve Rahim ile birlikte Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim dememiştir. Ama kelimetu Bismillah fakat ca'at anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi mevâdi'a kethîra. Ancak Rahman ve Rahimsiz olarak, yani sadece Bismillah olarak Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu birçok yerde söylediği varittir, gelmiştir. İzâ dekhaltel mescid, mâzâ tekûl? بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله اللهم صل على محمد ما في بسم الله الرحمن الرحيم جامعه قديمizde ne diyoruz بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله diyoruz بسم الله الرحمن الرحيم demiyoruz عبد القادر إذا أكلت ماذا تقول فقط الحمد لله طيب إذا لبست ماذا تقول يا محمد عثمان بسم الله فقط طيب إذا ركبت السيارة يا محمد ماذا تقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا إذا توضأت يا أبا إبراهيم ماذا تقول بسم الله كل المواضع بسم الله خرجت من بيتك يا علي ماذا تقول بسم الله بسم الله توكلت على الله إذن ما في بسم الله الرحمن إذا ذبحت يا شيخ إذا ذبحت إيش تقول قربان بسم الله بسم الله والله أكبر ما في بسم الله الرحمن الرحيم يق طيب أصله جاني فهمه خلاص الحمد لله ما دام فهمه زين الفائدة الخامسة الفائدة الخامسة الحمد لله رب العالمين بشين دي فائدة الحمد لله رب العالمين آيتي ذي الوزر الحمد الألف واللام هنا للاستغراق. بقولش ألف لام استغراق يعني كان من سنن سونا جلنا حمد كلمة من تم يونريله daha sonradan zikredilene ait olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. فَكُلُّ تَمْجِيدٍ وَثَنَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ اِنَّمَا هُوَ لِلّٰهِ Yani her yönüyle Allah'ı temcid etmek, düzeltmek, eksiksiz bir şekilde düzeltmek Allah'a aittir. Yani ente tübsiru ve fulanun yübsiru ve el kamera yusavviru. Lakin Allah Celle ve Ala basaruhu a'zamu min hâzihi kulliha. Yani sen, senin gözlerini şu anda görüyor. Aynı şekilde kamera da ne yapabiliyor? Kayıt yapabiliyor. Ama Allah Teala'nın basarı, görmesi bu saydıklarımızın üstünde eksiksiz bir görmedir. Allahu Celle ve Ala elhamdu lehu liennehu subhane leyse kemislihi şey. Bütün övülecek övgüler ona mahsustur. Çünkü onun misli gibi bir şey yoktur. وقيل الالف واللام في الحمد للجنس اي بمعنى جنس الحمد والثناء حق الله جل وعلا. Buradaki elin cins manasında yani hamd ve senanın yalnızca Allah Teala'ya ait olduğunu ifade etmek için söylendiği ifade edilir. ونريد ان نضرب مثلا في الفرق بين الثناء وبين الشكر. Şükürle sena etme, övme arasındaki manayının farklılıklarını ortaya koymak için bir örnek vermek istiyorum. İza a'tani şahsun hediyeten av nefe'ani bi şeyin eşkuruhu. Şayet bir şahıs, bir kimse gelse, bana hediye verse, yahut bana bir yararı dokunsa, ben onlara o kişiye ne alırım? Teşekkür ederim. Lakin raculun şuca'un lem yenfa'ni bi şey'in ve lem arahu ana usni aleyhi li şeca'atihi. Şayet cesaret, kahraman olan bir adam. Ben o adamı tanımasam ve görmesem, onun cesaretini zikretsem, söylesem bu ne olur? Övgü yani fena olur. İzen es-senâ'u yekûnu alâ sıfâtil kemâli. Yani övmek, fena etmek, kemal sıfatlara sahip olana yapılır. Ve'ş-şükrü yekûnu fî mukâbilil fi'li el-hasenî. Şükür ise yapılan iyiliğe karşı söylenir. Ve'lem yekûl Rabbuna Celle ve alâ es-senâ'u lillâh ve innemâ kâl elhamdülillâh. لأن هناك فرقا في العربية بين الحمد والثناء أيضا. Peki Allah Teala niye es-senâ'u lillâh dememiş? Yani övgü, övülmek Allah'ındır, Allah'a mahsustur dememiş. Hamd demiş. Çünkü Arapçada hamd ile senâ arasında, övmek arasında bir fark vardır. فالثناء يكون على الرجل ربما يكون مماراة أو رياء والحمد لا يتصور الا ان يكون من القلب. Çünkü övmek, sena etmek gerçek dışı olabilir. Yani insan bunu kalbinden değil de riya babından karşısındakini razı etmek için söyleyebilir. Ancak ne zaman bu kalpten gelen bir duyguyla yapılırsa buna ne denir Arapçada? Hamd denir. Felhamdülillah hadihi al-aye delilun ala at-tevhid. Ve bu ayet tevhidin delilidir. Keyfe tekun hadihi al-aye delilen ala't-tevhid. Bu ayet hangi bakımdan tevhide bir delil olur? Li'anna Allah Celle ve Ala akhbarana en el-hamd leh. Yani el-kemal fi'z-zati lehu ve'l-kemal fi's-sifati lehu ve'l-kemal fi'l-af'ali lehu. والكمال في الأسماء له إذن يجب أن يحمد وحده وأن يعبد وحده لا غيره. Peki neden Allah Teala hamda layıktır, övgüyü hak etmiştir? Çünkü o zatıyla kemale sahiptir, sıfatlarıyla kemale sahiptir, fiilleriyle kemale sahiptir, isimleriyle kemale sahiptir. Bu yüzden hamdı hak eder. Hamd edilmeyi hak eder ve bu yüzden yalnızca ona ibadet edilir. Ebu Hamed teraka şigal tıkkullah. İtali'un aleyhka. Eyni. Zekallah. Ercem bizim aile. Tayyip. İlâ sebete enne Allahe Celle ve Alâ lehu'l kemâlu'l mutlak. فغيره أيا كان ملكا أو ملكا نبيا أو وليا صالحا أو طالحا له الكمالات النسبية. الله تعالى mutlak kemale sahiptir. Ancak onun dışındaki ister bu melek olsun, ister melik olsun, kral olsun, ister peygamber olsun, ister salih insan olsun, ister kötü bir insan olsun, bunların sahip olduğu mükemmellikler, kemal mutlak olmayıp nisbidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. لما قال الحمد لله يعني أن الذي يجب أن تعظمه وأن تعبده وأن تحمده هو الله جاء سؤال لماذا الله تعالى burada tazim etmen gereken, hamd etmen gereken, övmen gereken gerekenin Allah olduğunu sana bildirdikten sonra peşinden şu soru gelir. Niçin? الآية نفسها قضية ودليل ومدلول ومع ذلك ذكر الله جل وعلا الدليل على كونه معبودا فقال رب العالمين الله bu ayetin haddi zatında tek başına delil olması, içermiş olduğu mana bunu göstermesine rağmen Allah Teala hemen ardından ibadeti haş etmesinin sebebini şu şekilde açıklar. Der ki Rabbil alemin. Çünkü o alemlerin Rabbidir. Malikidir. وَالْآنْ نَسْأَلُ سُؤَالًا لِمَاذَا تُحِبُّ أُمَّكَ يَا أَبَا مَرْيَمْ Anneni niye seviyorsun? Annem çünkü beni taşıdı 9 ay. Besledi, büyüttü. حملته وربته وأرضعته وأحسنت إليه حتى كبر أليس كذلك؟ طيب لماذا تحب أباك؟ ها من يجاوب؟ الله هو طيب أحسنت هو طيب هو يعلم هو يرشد هو يعطيك الطعام والمال صحيح الآن سؤال لو أن الشيخ بلند أمه وأباه ترك أمه وأباه وذهب إلى جاره وصار يحسن إلى أبي جاره وأم جاره ويترك أمه ماذا يقول الناس عنه؟ عاق لوالديه فالذي يترك عبادة رب العالمين وهو رباه وأحسن إليه وخلقه في رحم أمه وأطعمه وسقاه وإلى آخره وبعد ذلك يعبد الولي ويعبد الصنم إيش يعتبر هذا عاق عاق لله جل وعلا biraz annesini babasını bırakıp komşusunun anne babasına gitse onlara iyilikte ihsanda bulunsa onun bu hareketine ona ne denir nankör denir değil mi? İşte Allah-u Teala'nın yarattığı, yoktan var ettiği, ihsanda bulunduğu, iyilikte bulunduğu bu insan kalkıp da Allah-u Teala'yı bırakıp falanca veliye gidip, falanca alime gidip, salih kimseye gidip dua eder, ona ibadet ederse bu bunun buna ne denir, bu kimseye ne denir? Rabbul alemin هذا دليل على أن الله يعبد وحده لا شريك له لماذا؟ من في العالمين؟ الملائكة في العالمين الجن في العالمين الإنس في العالمين الأنبياء في العالمين الأولياء في العالمين من الذي رباهم؟ الله رب العالمين عالمين رب آياتي yalnızca ibadeti hak edenin Allah olduğuna bir işaret eder. Çünkü alemlerden maksat nedir? Alemlerin içinde kimler vardır? Melekler. Melekler vardır, cinler vardır, insanlar vardır. Yani peygamberler vardır. Bunları terbiye eden, bunları yaratan kimdir? Allah'tır. İzen hâdâ delîlun. Kâlallâhu celle ve alâ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Semavatta ve yeryüzünde bulunan her şey Allah Teala'ya kul olarak gelecektir. Cibril Abdullah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Abdun la yu'bed ve resulun la yu'sa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kuludur. Yani Allah'ın kuludur. Ona ne yapılmaz? İbadet edilmez. Resulüdür. Ona isyan edilmez. Ve hâhuna sualun. Kâle Allahu Celle ve Alâ. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâh ibâdun emsâlukum. Fed'ûhum felyestecîbû lekum. فكيف يعبد العبد العبد ويترك الرب جل وعلا. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Sizlerin dua ede durduğunuz, ibadet ede durduklarınız var ya, onlar da sizler gibi nedir? Birer kuldur. Birer kuldur. Haydi onlara dua edin de onlar sizin dualarınıza ne yapsın? İcabet edin. El mes'eletu الخامسة السادسة الرحمن الرحيم. فهنا سؤال يرد في البال وهو أن الإنسان ربما يقول إنه إذا غضب أبوه عليه أو غضبت أمه عليه وخاف أن لا يرضى عنه يذهب إلى من يتوسط له والله جل وعلا هاهنا قرن الربوبية بالرحمة إشارة إلى أنك إذا خالفت أمر الربوبية لا تنسى رحمة الله فارجع إليه مباشرة بلا واسطة. رحمن ve Rahim isminin bu ayetten sonra alemlerin Rabbi olan ayetinden sonra zikredilmesinde bir incelik vardır. Şayet sizlerden birisi birisine annesi, babası yahut bir yakını kızsa öfkelense ne yapar? Bir aracı edinir ki anne babasının öfkesine yapsın? Dinsin. İşte bu ayette Rahman ve Rahim olan ayetinde şu incelik var. Yani bu alemlerin Rabbi olan Allah'a isyan ettiğinde bil ki o aynı zamanda nedir? Rahimdir. Rahman ve Rahimdir. Merhamet edicidir ki hiçbir aracıya gerek yoktur. Tekrardan hemen ona dön. Nenzuru al-an ila rahmetil cebbar, rahmetil kahhar. Kahharun cebbarun rahman. يقول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. Evet, cebbar olan, kahhar olan ve aynı zamanda rahman olan Allah Teala şöyle buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam hadiste şöyle ifade ediyor. Diyor ki: Ey Ademoğlu, sen bana yeryüzü dolusunca günahla gelsen ve şirk koşmayarak gelsen ben de sana o miktarda neyle gelirim? Mağfiretle gelirim. Câ'a racülün ilen nebiyyil kerîm aleyhi afdalu salati ve ezket teslim. Fekâle ya Resûlallah mâ teraktu zemben illâ ve kad irtekabtu. Fein ana eslemtu. هل يغفر الله لي ذنوبي وغبراتي وغدراتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن الإسلام يجب ما قبله. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor ve diyor ki: Ey Allah'ın Resulü, ben yeryüzünde hiçbir günah yok ki onu işlemiş olmayayım. Yani yapıp bütün günahları işledim. İşlemediğim günah yok. Buna rağmen Allah-u Teala beni affeder mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor, evet, o senin bütün hatalarını, isyanını affeder. Çünkü İslam kendinden öncesini ne yapar? Diler. İzen Errahmanirrahim Rabbul Alemin Errahmanirrahim delilani ala uluhiyyetillahi celle ve ala ومالك يوم الدين دليل ثالث على ألوهية الله جل وعلا رحمن ورحيم آيتي مالك يوم الدين آيتي حتى رب العالمين آيتي الله تعالى ألوهية ما بس إشارة لذلك وفي هذه الآيات الثلاثة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إشارة إلى أن العبودية لا بد أن تكون مبنية على محبة المعبود وهو الله جل وعلا وعلى رجاء ما عنده من الرحمة وعلى الخوف منه. Bu üç ayet bizlere şunu da aynı zamanda ifade eder. Bu üç ayette şu anlatılır. Ubudiyetin temelleri şu üç esas üzerine kurulmalıdır. Birincisi, mabudu sevmek, Allah'ı sevmek. İkincisi, onun katındaki hayırları reca etmek, umut etmek. Üçüncüsü, onun azabından korkmak, takınmak. Bir daha olmuş. Mabudu sevmek, onun katındakilerdiği şeyler, hayırları reca etmek, ummak. Ondan takınmak, korkmak. فَرَبُّ الْعَالَمِينَ يُحَبُّ لأنه رباك بلا مقابل. Allah Teala sevilir. Çünkü seni hiçbir şey karşılığından dolayı yaratmamıştır. أمك وأبوك يربيانك لأجل أن تعينهما إذا كبرا. Annen ve baban seni niye yetiştirir? Çünkü kendileri yaşlandığında senden onlara bakmanı umarak yetiştirir, bunu beklerler. وَرَبُّ الْعَالَمِينَ اَغْرَقَكَ وَرَبَّاكَ بِنِعَمِهِ بِلَا مُقَابِلٍ Allah-u Teala ise seni nimetlere boğmuştur ve bunun karşılığında senden hiçbir şey istememektedir. فَهُوَ رَحْمَانُ الرَّحِيمُ فَرْجُوهُ اِذَا اَخْبَأْتَ Çünkü o Rahman Rahim'dir. Sen de günah işlediğin zaman ondan mağfiret dile. وَتُبْ اِلَيْهِ وَرْجِعْ Ona tövbe et ve ona yönel. ومالك يوم الدين خف منه فإن يوم القيامة بيده وحده سبحانه ومالك يوم الدين دير çünkü o مالك يوم الدين يوم الدين دير o halde ondan kork ونضرب الآن مثلين ليتبين لنا عظيم صفات معبودنا ومولانا الله جل وعلا sizlere iki örnek vermek istiyorum bu iki örnekte Allah-u Teala'nın azameti, kudreti ortaya çıkacaktır, anlaşılacaktır. Allah Rabbul Alemin. Unzur الآن. El-ummu turabbi veleden veledeyn. İza sar indaha 10 evlat teğzab. Tetezaccar. Keyfe urabbihim. Ve Rabbul Alemin turabbi 20 milyon insan fakat fi İstanbul. Evet. Alemlerin Rabbi olan Allah o kadar kudreti büyüktür ki, azameti büyüktür ki, İstanbul gibi bir yerde 20 milyon insanı ne yapar? Yaratır, onlara bakar, onlara nimetler verir. Ama bir anneye bakın, anne bir çocuk doğurur, iki çocuk doğurur, artık ondan sonra 4, 5, 6, 7 ya da 10 tane olduğu zaman sıkıntıya düşer. Çocuklarına ne yapamaz? Merhamet edemez. El-Melik, مثل Firavun ve Nemrut, يقول أنا ملك, أنا أربي الناس. لكن كيف يربي الناس؟ يربي الناس بأخذ أموالهم يربي الناس بظلمهم ورب العالمين جل وعلا رب هذه المخلوقات كلها 6 مليارات من البشر فقط الله أعلم كم من الجن الله أعلم كم من الحشرات كم من الطيور كم من الأسماك لا نعلم ورب العالمين جل وعلا يعلم Evet, geçmiş dönemlerde yaşamış Firavun gibi, Nemrut gibi kendilerinin Rab olduklarını iddia edebilecek kadar ileri gidenler dahi insanları mallarına el koyarak onlara zulmederek davranmışlardır. Şöyle bir düşünün, yeryüzünde 6 milyar ne var? İnsan var. Sayılarını bilmediğimiz kadar cin var, hasereler var, kuşlar var. Allah-u Teala bunların hepsine ne yapıyor? Rahmet ediyor, nimetler bahşediyor. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. وفسرت كلمة أط بمعنى ثقلت وبمعنى تفاخرت. قال أطت السماء وحق لها أن تأط. عليه الصلاة والسلام diyor ki gökyüzü, semavat bir şeylerin altında kalmıştır. Gücü yetmemiştir bazı şeyleri taşımaya. مَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَمَلَكٌ قَائِمٌ وَآخَرُ رَاكِعٌ وَآخَرُ سَاجِدٌ وَذَٰلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ. Zira bu yeryüzünde her bir karış bu gökyüzünde her bir karış olan bir mesafede ancak Allah-u Teala'ya rükû eden yahut secde eden yahut kıyamda duran melekler vardır. Ve kıyamet gününe dek bu böyle devam edecektir. وَوَصَفَهُمُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Allah Teala bu melekleri şöyle bahsetmiştir. Onlar yukarılarında olan Rablerinden korkarlar ve kendilerine emrolunanı yapar yerine getirirler. فَتَبَيَّنَ لَنَا مِنْ هَذَا الْمَثَلِ أن ربوبية الله لا مثيل لها. Bu örnekten anlaşılacağı üzere Allah Teala'nın rububiyetinin bir eşi benzeri yoktur. ونضرب مثلا آخر برحمة الله جل وعلا. Şimdi bir örnek verelim Allah Teala'nın rahmetini anlamak için. من هو أرحم الناس في نظركم؟ Size göre insanların en merhametlisi kimdir? Ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kema kâl Allah celle ve alâ ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemîn. Ne? Ve ma'a hâzâ ve ma'a hâzâ câ'ahu raculun a'râbiyyun fekâle yâ Resulallah a'tini fe'âtâh. Kâle a'tini fe'âtâh. Kâle a'tini fe'âtâh. حتى نفذ ما عنده فقال أعطني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس له حدود حتى في رحمته عليه الصلاة والسلام. إنسانların en merhametlisi aleyhissalatü vesselamdır. Allah Teala onu bizler seni ancak alemlerin rahmet olasın diye gönderdik diye buna işaret etmiştir. Buna rağmen bildiğiniz gibi bildiğiniz üzere Aleyhisselatü Vesselam'a bir Arabi, bedevi bir adam gelip ondan bir mal istemiştir. Aleyhisselatü Vesselam ona verince tekrardan yine ver demiş. Yine ver diyerek ta ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan her şeyi ne yapmıştır? Almıştır. Doymayıp yine istediğinde de Aleyhisselatü Vesselam artık ne yapmıştır? Öfkelenmiş, kızmıştır. Ama Rabbul Alemin ferahmetuhu la hudude leha ve la nihayete leha. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın rahmetinin hiçbir sınırı yoktur, sonsuzdur. يَقُولُ نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى خَلَقَ مِئَةَ رَحْمَةٍ فَأَنْزَلَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ وَتَرْفَعُ السَّبْعُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا وَأَبْقَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً عِنْدَهُ. Evet. Aleyhisselatü Vesselam hadiste buyurmuştur ki Allah-u Teala 100 rahmet yaratmıştır. Bunların birini yeryüzüne indirmiştir. İnsanlar bu rahmetle birbirlerine merhamet eder. Ta ki avlayıcı ne diyorlar, vahşi hayvan bile panterin şeyini panter biliyoruz. Pençesini ne yapar? Yavrusunun üzerinden bu rahmetten dolayı çeker, onu ezmez. 99 tane rahmeti ise kendi katında bırakmıştır. تأمل الآن إلى رحمة الله في رحمة الله تبارك وتعالى. الله يغضب إذا لم تسأله. الله تعالى merhametli olmasının yanında gazap ettiği bir şey vardır. O da nedir? Eğer ondan sual etmezsen, ondan istemezsen gazap eder, öfkelenir. وَكُلَّمَا سَأَلْتَهُ وَطَلَبْتَ مِنْهُ اَكْثَرْ كُلَّمَا ارْتَفَعْتَ فِي دَرَجَةِ الْعُبُودِيَّةِ اَكْثَرْ. Ve Allah-u Teala'dan istediğin sürece, isteğini, talebini ondan arttırdığın sürece Allah katındaki ubudiyetin, kulluğun ne var? Yükselir. وَفَهِمَ هَذَا الصَّحَابَةُ الْكِرَامِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا انْقَطَعَ شَسْعُ نَعْلِهِ يَقُولُ يَا رَبِّ أَصْلِحْهُ لِي. Sahabeler bunu çok şekilde anlayan bir topluluktu. Hatta öyle ki onlardan birisinin ayakkabı bağı kopsa, ey Allah'ım benim ayakkabı bağımı tamir et diye ne vardı? Allah'tan yardım isterdi, dua ederdi. فَتَبَيَّنَا الْفَرْقُ بَيْنَ رَحْمَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَةِ الْمَخْلُوقِ. İşte alemlerin Rabbinin merhametiyle merhamet sahibi olan mahlukat arasındaki merhametin farkı bu iki örnekle daha iyi ortaya çıkmış, anlaşılmış oldu. أَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ يَأْخُذُ الْإِنْسَانِ الْعَبْرَةِ أَنْ يَرَى إِنْسَانًا يَطْلُبُ رَحْمَةَ عَبْدٍ فَقِيرٍ مِسْكِينٍ مَيِّتٍ. Bir insanı gördüğümüzde Allah'ı bırakıp da onun kendisi gibi bir kuldan bir şeyler talep ettiğini gördüğümüzde artık bu sizin için bir ibret olur mu? لَعَلَّنَا نَكْتَفِي بِهَذَا وَاِنْشَاءَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى نُكَمِّلْ تَفْسِيرَ الْفَاتِحَ غَدًا اِنْشَاءَ اللّٰهِ. Bunu netinelim. وَنَتْرُكُ مَجَالِ لَسِ. Sorulara ben bakıyorum.